نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم صابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے سوچائے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگو بھائیو اور نوجوان ساتھیو آپ حضرات کی بستی اور یہ پہاڑی علاقہ اس اعتبار سے بہت خوش نصیب اور خوش قسمت ہے کہ آپ حضرات کا حصہ جہاد کشمیر میں بھی شامل ہے اور آپ حضرات کا حصہ جہاد افغانستان میں بھی شامل ہے طاہر شاہ شہید رحمت اللہ علیہ غزوہ ہند کے شہداء میں سے ہیں ہندوستانی فوج مشرک فوج بت پرست فوج کے خلاف جہاد کرتے ہوئے کارنامے سر انجام دیتے ہوئے وہ جام شہادت نوش فرما گئے اور مصدق شہید رحمت اللہ علیہ نے افغانستان کے جہاد میں پورے عالم کفر کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حضور نشاور فرمائی شہید کا مقام کیا ہے یقیناً ایک مسلمان کو اس بارے میں کافی ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں اس لیے کہ مسلمان قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور قرآن مجید کی آیتیں شہید کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتا ہے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ شہداء اور شہید کے فضائل کو بیان کرتی ہیں ایک مسلمان اپنی زندگی کا آئیڈیل آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتا ہے اور حضور کی زندگی شہادت کو ڈھونڈتے ہوئے میدانوں میں اور مسلح پہ ہاتھ اٹھا کے شہادت کو مانگتے ہوئے گزری یہ بات کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے صحابہ معیار حق ہے صحابہ کی زندگیوں میں شہادت کا کیا درجہ تھا کیا مقام تھا وہ تو دو کھجورے کھانا گوارا نہیں کرتے تھے کہ کہیں شہادت میں دیر نہ ہو جائے وہ ان چیزوں کو پرے پھینک دیتے تھے جو ان کے اور شہادت کے رستے میں رکاوٹ ڈالتی ہوں جب قرآن بھی شہداء کے فضائل بیان کر رہا ہے جب حدیث شریف میں بھی شہادت کی فضیلت آئی ہے جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت ڈھونڈتے ہوئے اور شہادت مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب حضرات صحابہ کرام بھی شہادت کی تمنا کرتے نظر آ رہے ہیں شہادت کے لیے میدانوں میں خاک چھانتے نظر آ رہے ہیں حضرت فاروق اعظم ہاتھ اٹھا کے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک اے میرے پروردگار مجھے اپنے رستے کی شہادت نصیب فرما دے یہ دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر کون سی ایسی چیز ہے جو کسی مسلمان کو شہادت سے روک سکتی میرے محترم دوستو یہ شہادت بہت عظیم و شان نعمت ہے ہر کسی کو نہیں ملتی آپ حیران ہوں گے میں آپ کو اگر کوئی حدیث سنا دوں ایک کسی چیز کی فضیلت کے بارے میں مثلا خوشبو لگانے کے بارے میں حدیث سنا دوں آپ کا دل چاہے گا نہیں چاہے گا کہ خوشبو لگائیں چاہے گا ایک حدیث سنا دوں صرف کہ حضور نے کہا مجھے خوشبو بہت پسند ہے تو ہمارا بھی دل چاہے گا ہم بھی خوشبو لگائیں اگر میں آپ کو مسواک پر ایک حدیث سنا دوں ایک حدیث کہ اماں عائشہ نے فرمایا کہ حضور ارشاد فرماتے تھے کہ مسواک منہ کو پاک کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے یا مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے مسواک کا شوق پیدا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا لیکن سچ کہتا ہوں ساری رات میں شہادت کے فضائل بیان کروں اور آپ کے سامنے قرآن مجید کھول کے رکھ دوں اور کہوں کہ قرآن تو شہداء کو زندہ کہہ رہا ہے قرآن تو شہداء کے خون کی خوشبو کو بیان کر رہا ہے شہداء کے اکرام کو بیان کر رہا ہے میں آپ کے سامنے حدیثیں لاتا چلا جاؤں کہ اللہ کے نبی شہادت مانگتے تھے صحابہ شہادت مانگتے تھے فاروق اعظم شہادت مانگتے تھے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ شہادت کی موت اتنی مزیدار ہے جس طرح گرمی کے موسم میں شہد کا میٹھا شربت مزیدار ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ شہادت کا مزہ ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ شہید کو شہادت کے وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے, جب اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے لیے بخشش ہو جاتی ہے, سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور 70 گھر والوں کی بخشش کرنے کی ذمہ داری اس کو دے دی جاتی ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ شہادت کے وقت کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی, صرف چونٹی کے کاٹنے کے برابر درد ہوتا ہے اور پھر مزہ ہی مزہ ہوتا ہے, سکون ہی سکون ہوتا ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں شہداء جنت کے پرندوں کے ساتھ اڑتے پھر رہے ہوں گے, اگر میں آپ کو بتا دوں شہداء کے لیے اللہ نے جنت کے دروازے کے پاس نہریں جاری کر دی ہیں, ان نہروں میں مچھلیاں ہیں, شہداء ان مچھلیوں کو پکڑ کے کھاتے ہیں, ان نہروں کے کنارے بڑے بڑے بیل ہیں, شہداء ان کو پکڑ کے ذبح کر کے ان کے ٹکے بنا کے کھاتے ہیں. ان بیلوں جیسا مزہ دنیا میں نہیں ہے, اس مچھلی جیسا مزہ دنیا میں نہیں ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ شہادت کے وقت جنت کی حوریں آسمان اول پہ آ کے شہید کا دیدار کرتی ہیں, اللہ اس کی جان خود قبض کرتا ہے, ساری رات بیان کرو پھر بھی مجمع میں سے 5 آدمیوں کو بھی شہادت کا شوق نہیں ہوگا, باقی سارے ڈریں گے وہی شہادت جب خون نکلے گا شہادت کے وقت میں ڈر لگتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شہادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. مسواک کی ایک حدیث سنی تو نیت پیدا ہو گئی, خوشبو کی ایک روایت سنی تو نیت کر لی, اور اگر زیادہ میٹھی سنت ہو تو پھر سارے خوش ہو جاتے. کہو کہ شادی کرنی ہے, ایک نہیں دو دو تین تین, کہو کہ ہاں بسم اللہ اس سنت پہ تو عمل کرنا ہے ہم. اگر اس سے بھی زیادہ میٹھی سنت کہ کھانے کے بعد اللہ کے نبی میٹھا کھایا کرتے تھے جیسے مشہور کر دیا لوگوں نے, اس پر بھی سارے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. انگلیاں چاٹنے والی سنت بھی اچھی لگے گی, کیونکہ جو چاول لگے ہوتے ہیں وہ منہ میں چلے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سنتوں پہ عمل نہ ہو, ان ساری سنتوں پہ عمل ہو, لیکن شہادت کے لیے دل متوجہ کیوں نہیں ہوتا, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ابھی اگر میں کہوں کہ یا اللہ ہم سب کو شہادت دے دے, کئی لوگ نیچے منہ کر لیں گے, آمین نہیں کہیں گے ڈر کے مارے کہ کہیں چھت گر گئی, گولا لگ گیا, بم پھٹ گیا, ہم شہید ہو گئے, تو پھر گھر میں بھینس کا دودھ کون نکالے گا جا کے, ڈاکٹر سے دوائی کون لے گا جا کے. مسلمان پتہ نہیں کیوں شہادت سے ڈرتا ہے, آج تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور مسلمانوں یاد رکھو, جب تک شہادت سے ڈرتے رہو گے عزت حاصل نہیں ہو سکے, مقام نہیں مل سکے گا اللہ کے ہاں. جتنے سجدے کرنے ہیں کر لو, جب تک سجدہ جس رب کے لیے سجدہ کرتے ہو اس سے ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوگا, تمہارے ان سجدوں میں جان پیدا نہیں ہوگی, تمہارے یہ سجدے پھیکے ہوں گے. تم اللہ سے ملنا نہیں چاہتے تو اللہ کے لیے نمازیں کیسے دل سے پڑھو گے؟ بہت عجیب ہے, حیرانی ہوتی ہے کہ مسلمان شہادت سے کیوں دور بھاگتا ہے. ایک آدمی کے بارے میں پتا چلا, ہوائی جہاز میں جا رہا تھا تو اسے شوق آ گیا شہادت کا کہ میں اللہ کے رستے میں جا رہا ہوں, تو ایک دم ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اپنے رستے کی شہادت دینا. اتفاق سے بادل آ گئے, جہاز نے جھٹکا کھایا زور سے, اس نے سمجھا دعا قبول ہوگی, فوراً کہتے اللہ اس سفر میں نہیں, آئندہ پھر کبھی دینا شہادت, ابھی نہ دینا شہادت. ہر آدمی زندہ 90 سال کے بڈھے سے پوچھو کہ تیری خواہش کیا ہے, کہتے اور تھوڑا سا زندہ رہوں تاکہ بچے چارپائی پہ اٹھا کے پیشاب کروایا کریں مجھ سے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق نہ ہو. جائیداد کے لیے بیٹا اٹھا کے لے جاتا ہے, کچہری میں انگوٹھا لگواتا ہے, پھر بھتیجا اٹھا کے لے جاتا ہے, وہ انگوٹھا لگاتا ہے, مگر بابا پھر بھی دعا نہیں کرے گا کہ اللہ مجھے شہادت دے دے. شہادت میٹھی موت ہے, شہادت سے اسلام کو عزت ملتی ہے. بات سیدھی واضح ہو گئی, اللہ ہر کسی کو نبی نہیں بناتا, اسی طرح اللہ ہر کسی کو شہید نہیں بناتا. یہ قسمت والے لوگ ہوتے ہیں بھائیو, جن کی شہادت اللہ قبول کرتا ہے, جن کے دل میں اللہ اپنی ملاقات کا جذبہ لگاتا ہے. پورا قبرستان جا کے دیکھ لو, کتنے شہید دفن ہوں گے, آپس میں قتل و غارت کے مرنے والے بہت ہوں گے, زمینوں پہ لڑنے والے بہت ہوں گے, مگر سینکڑوں قبروں کے دوران ایک شہید بھی نظر نہیں آئے گا. مر تو سارے گئے, شہادت سے بچ کے موت سے کوئی بچا تو نہیں ہے. موت تو آ گئی مگر شہادت نصیب نہیں ہوئی. اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو, گناہوں کی معافی مانگو. یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ آج شہادت کا شوق دل میں نہیں ہے. اگر تمہارے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے تو تمہارے دل میں شہادت کا شوق ہوتا. ہمارے یہ دونوں شہداء بہت مبارک تھے, بھائی طاہر شاہ شہید رحمت اللہ علیہ. ابھی رستے میں حضرت مولانا عبد الجبار صاحب بتا رہے تھے کہ واپس آ رہے ہیں کشمیر کی طرف سے مجاہدین کو چھوڑ کے. بارڈر پہ پہنچ گئے تو ایک اور گروپ اندر جا رہا ہے, انہوں نے کہا یار ہمارے ساتھ نہیں چلتے ہو؟ کہا بسم اللہ ابھی چلیں گے اندر, جنت کے رستے ہیں. ان لوگوں کو دیکھ کے تو سچی بات ہے صحابہ کی جو داستانیں ہیں ان کی صداقت کا یقین بڑھ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی, اللہ ہمیں بھی ایسا یقین نصیب فرما دے. صحابہ بہت کہتے ہیں مگر صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی حدیثیں بیان کر رہے تھے, روایتیں بیان کر رہے تھے, اچانک زبان سے نکلا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا, اعلمو لوگو اچھی طرح سے سمجھ لو, جان لو, اس بات کو ذہن میں بٹھا لو, ان الجنت تحت ظلال السیوف, کہ جنت تو تلواروں کے سائے کے نیچے ملے گی, جنت تو میدان جنگ میں جا کر ملے گی, جنت تو لڑائی کے میدان میں ملے گی. ہمیں دنیا میں اور کیا چاہیے, دنیا میں جو بھی رہتا ہے جنت ہی کے لیے سارے اعمال کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. کہتے فقام رجل, ایک شخص کھڑا ہو گیا, بوڑھا سا آدمی تھا, بال پرا گندا تھے, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, جسم کے اوپر کوئی زیادہ ناز و نعمت کے آثار نہیں تھے. کھڑے ہو کے کہتے ابو موسیٰ حل سمعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے خود نبی سے سنا ہے, آقا کی زبان سے سنا ہے کہ تلوار کے نیچے جنت مل جائے گی, کیا آپ نے واقعی سنا ہے؟ ابو موسیٰ نے کہا جی ہاں میں نے سنا ہے. اسی وقت تلوار نکالی, میدان میں پہنچا اور پھر واپس نہیں آیا, اس کی لاش شہید ہو کر واپس آئی. ارے محترم دوستو, یہ صحابہ تھے, انہیں اللہ چاہیے تھا, انہیں جنت چاہیے تھی, ہمیں تو دنیا میں اپنی یاری دوستیاں چاہیے, دنیا میں زمینیں چاہیے, جائیدادیں چاہیے, ایک دکان کے بعد دوسری دکان, ایک مکان کے بعد دوسرا مکان, ایک زمین کے بعد دوسرا پلاٹ, دوسرے کے بعد تیسرا, اور ہمیں تو بڑی بڑی بینک بیلنس چاہیے کہ بینک میں اتنا پیسہ ہو, تکیے کے نیچے اتنا پیسہ ہو. مسلمان تجھے ہو کیا گیا, ایک زمانے تو شہادت کے پیچھے دوڑتا تھا, کیسر و کسرا کے خزانے تیرے پاؤں میں تھے, آج تو پیسے کے پیچھے دوڑتا ہے, پیسہ بھی تجھ سے روٹ گیا, رب بھی تجھ سے روٹ گیا, آج تجھے امریکہ جانا پڑتا ہے, انگلینڈ جانا پڑتا ہے, انگریزوں کے جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں, ان کی داڑیاں موڑنی پڑتی ہے, ان جیسی شکل بنانی پڑتی ہے, تب جا کے چند ڈالر اور پاؤنڈ ملتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو الا رزقی تحت ظل رمحی, اللہ نے میری روزی میرے نیزے کے نیچے رکھی ہے. مسلمان تو نیزا اٹھا کے تو دیکھ, تجھے جنت کی روزی بھی ملے گی, دنیا کی روزی بھی ملے گی. شہادت کا شوق کچھ لوگوں کے دل میں پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوگا, ڈر لگتا ہے, خون نکلتا ہے نا. شہادت میں کیا نکلتا ہے؟ ہم نے تو اس خون کو اپنے ساتھ قبر میں لے جانا ہے تاکہ کیڑے اچھی طرح سے کھا سکیں, تاکہ وہاں سانپ جو بیٹھا ہے قبر میں اس کو خون ملے. سارا خون یہاں گر گیا, وہ سانپ تو ناراض ہو جائے گا قبر والا کہ میرے لیے تو کچھ لایا نہیں ہے, یہ وہاں کے بچھو کیڑے مکوڑے ناراض ہو جائیں گے, یہ سارا خون بہا کے آ گیا. اللہ اکبر, شہداء کے خون میں بھی اللہ خوشبو پیدا کر دیا کرتا, یہ خون قیامت کے دن تک محفوظ رہے گا. قیامت کے دن تک یہ خون, قیامت کے دن اس خون کو خوشبودار کر کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. او میرے بندے, تجھے اتنا خوبصورت شکل دی تھی, اتنا لمبا قد دیا تھا, بازو میں جان دی تھی, کیا کیا تھا تو نے؟ لڑکیوں کے پیچھے پھرتا رہا, دنیا کماتا رہا. شہید کہے گا ربا یہ خون لے کے آیا ہوں تیرے حضور میں, یہ کٹا ہوا گلا, یہ سینہ جس میں گولی لگی ہے لے کے آیا ہوں. حدیث میں آتا ہے اللون لون الدم والریح ریح المسک, رنگ تو خون کا ہوگا, خوشبو مشک کی طرح ہوگی, اور اسی خوشبو کے ساتھ اللہ کہے گا جا جنت میں جا. کہے گا اللہ میں فلاں آدمی کو جانتا ہوں کہا, اس کو بھی ساتھ لے جا, فلاں کو جانتا ہوں اس کو بھی ساتھ لے جا. سب لوگ قیامت کے دن حساب دے رہے ہوں گے, کس چیز کا حساب؟ جوانی کا حساب, پیسے کا حساب, مکان کا حساب, اور شہید کھڑا ہوا حساب لے رہا ہوگا. اللہ میری تھکاوٹ کا اجر دے دے, اللہ میری بھوک کا اجر دے دے, اللہ میری پیاس کا اجر دے دے, اللہ میری بیماری کا اجر دے دے, اللہ میرے زخم کا اجر دے دے, اللہ میرے ذکر کا اجر دے دے, اللہ میری نماز کا اجر دے دے, اللہ میری جنگ کا اجر دے دے, اللہ میرے زخموں کا اجر دے دے, اللہ میری جدائی کا اجر دے دے. رب نے کہا اے مجاہد تو میدان جہاد میں بیمار ہوگا تب بھی تجھے مقام ملے گا, تجھے تھکاوٹ ہوگی تب بھی مقام ملے گا, تیرا گھوڑا پیشاب کرے گا اس پر بھی تجھے مقام ملے گا. اللہ عادت سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو؟ شہادت موت ہے یا زندگی؟ قرآن کہتا ہے شہادت زندگی ہے، اس لیے کہ شہید ساری زندگی موت کے پیچھے دوڑتا ہے، پھر موت کو جب پکڑتا ہے وہ زندگی بن جاتی ہے۔ لوگ کہیں گے شہید مر گیا، اللہ نے کہا زبانوں پہ قابو رکھو، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، میرے رستے میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا۔ اللہ ہم انہیں مردہ سوچ تو لے، ہم زندہ ہیں وہ نہیں ہے، ہم انہیں مردہ گمان تو کر لے۔ فرمایا دماغوں پر بھی پابندی اور سنسر ہے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، میرے ان شہیدوں کو مردہ نہ کہو، مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اللہ پھر وہ کس حالت میں ہے؟ کہا بل احیاء، زندہ ہے۔ اللہ زندہ کو تو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہا یرزقونا، اللہ انہیں روزی دیتا ہے۔ اللہ صرف کھاتے پیتے ہیں یا کوئی اور کام بھی کرتے ہیں؟ کہا یستبشرونا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں پر خوشیاں کرتے ہیں، ٹھاٹ سے رہتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، اور پیچھے والوں کے لیے تمنا کرتے ہیں اللہ ہمارے پیچھے والوں کو بھی شہادت دے کے لانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شہادت سے محروم ہو جائیں۔ یہ شہیدوں کا وظیفہ ہے، شہیدوں کا کام ہے۔ مزے میں ہے کہ نہیں سارے شہید؟ لیکن ہمیں شہادت سے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں کہ نہ جوانی میں نہیں، مزے دیکھ کے مریں گے۔ شہید کو جو مزے ملتے ہیں نا، حور جب گرا پڑا ہوتا ہے نا زمین پہ اور اس کے منہ پہ مٹی لگ رہی ہے، حدیث میں آتا ہے حوریں کہتی ہیں اللہ سے ہمارا دلہا زخمی ہے، ہمیں زمین پہ جانے دے۔ اللہ ان کو بھیجتا ہے، وہ آ کے اس کا منہ صاف کرتی ہیں، اس طرح منہ صاف کرتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ اللہ جس نے اسے خاک میں ملایا تو بھی اسے خاک میں ملا دے۔ حوریں، حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں بیٹھی ہوئی حوریں شہید کے استقبال کے لیے تڑپ کے آسمان پہ اور آسمان سے زمین پہ آ جایا کرتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ایک شہید کے پیچھے دوسرا جا رہا ہے، اور شہادت کے وقت کسی شہید کے پاس جاؤ، بابا کوئی وصیت ہے؟ یہ نہیں کہتا ہوں جہاد نہیں کرنا، گولی لگتی ہے، آخری وصیت ہر شہید کے، بھائی جہاد نہیں چھوڑنا۔ آخر کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، شرم حیا والا ہوتا ہے، بتاتا نہیں ہے۔ ورنہ آقا مدنی ایک صحابی کو جو شہید ہوئے تھے قبر میں ڈالنے گئے تو جلدی سے واپس آ گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا ہوا، کہیں آپ ناراض ہو کے واپس آئے؟ کہا اس کی حوریں پہنچ گئی تھی، مجھے وہاں رہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی، حوریں آتی ہیں وہاں پر۔ تو وہ مزے اچھے ہیں، یہاں کے مزے اچھے ہیں؟ مزے طاہر شاہ اور مصدق کر گئے یا ہم لوگ کر رہے ہیں؟ طاہر شاہ اور مصدق مزے کر گئے۔ باقی رہا مسئلہ جہاد افغانستان کا اور جہاد کشمیر کا، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو جہاد افغانستان کے بارے میں شبہ ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو جہاد کشمیر کے بارے میں شبہات ہوں گے۔ اللہ معاف فرما دے ہم لوگوں کو، بس نہ خود جہاد میں نکلتے ہیں نہ کسی کو نکلنے دیتے ہیں۔ کفر کی حد تک پہنچ گیا مسلمان، جہاد کا منکر بن گیا نعوذ باللہ۔ افغانستان میں کیوں نہیں جہاد کرتے؟ وہاں تو جی وہ لڑ رہے ہیں آپس میں، احمد شاہ مسعود اور حکمت یار، اور مسلمان مسلمان کے ساتھ لڑ رہا ہے، تم وہاں کیا کرنے جاتے ہو؟ اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر نے بھی تو ان مسلمانوں سے جہاد کیا تھا جو زکات دینے سے انکار کر رہے تھے۔ آج ساری دنیا کا کفر امارت اسلامیہ افغانستان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی احمد شاہ مسعود فرات سے ہو کے آیا، منہ کالا کر کے آیا وہاں پر۔ ان منافق لوگوں کے پیچھے ساری دنیا کی طاقت کھڑی ہے۔ آج جو افغانستان میں ایک گولی چلاتا ہے، اس کی ہر گولی احمد شاہ مسعود کی طرف نہیں چلتی، دنیا کے سارے کفر کی طرف چلتی ہے۔ اس لیے افغانستان میں جہاد کرنے والے کو ساری دنیا کے کافروں سے جہاد کرنے کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ پھر افغانستان میں حدود و قصاص نافذ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہاں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، زانی کو سنسار کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے قرآن کے حدود و قصاص کو زندہ کیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے خاص وعدے فرمائے ہیں۔ اس لیے افغانستان میں جہاد کرنے والے وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن کو زندہ کیا ہے اس زمانے میں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک سنت زندہ کی اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا، اور جو قرآن زندہ کر رہے ہیں انہیں اجر نہیں ملے گا؟ ساری دنیا میں کہیں اسلام نافذ ہے افغانستان کے علاوہ؟ افغانستان میں جاؤ اسلامی شکل اسلامی نظام ساری دنیا نے مل کے کہا کہ یہ ڈالر لے لو پیسے لے لو تمہیں ہر چیز دیں گے یہ دو بت ہمارے کھڑے ہیں بامیان کے انہیں چھوڑ دو انہوں نے کہا لعنت ہو تمہارے ڈالروں پر تمہاری وزارتوں پر تمہاری سفارتوں پر ہم رب کے غلام ہیں تمہارے غلام نہیں ہیں اور پھر بامیان کے بت ہوا میں اڑ گئے اور اللہ کا نام اونچا ہو گیا ہم لوگ تو کافروں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کوئی گورا کافر دیکھ لیں فوراً ہمیں اپنی داڑھی خراب لگتی ہے اس طرح اٹھا کے داڑھی موڑ دیتے ہیں نعوذ باللہ اپنی شلوار خراب لگتی ہے اس کو اتار کے پینٹ پہن لیتے ہیں اتنے کمزور اور طالبان کو دیکھو بھوکے بیٹھے ہیں مگر جھکے نہیں بامیان کے بتوں کو گرا دیا افغانستان کا جہاد سن لو خالص شرعی جہاد ہے مسلمانوں اگر تم نے زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ نہ کیا قرآن کو نافذ نہ کیا مٹ جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے یہ لیڈر جو قوم پرستی کے نعرے لگا رہے ہیں جو آج افغانستان کے خلاف بولتے ہیں یہ غیروں کے ایجنٹ ہے یہ کافروں کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں ان کی عورتیں بے پردہ ہے ان کے دل کتوں کی طرح گندے اور خراب ہو چکے ہیں ان کے کہنے پر شہداء کی مخالفت نہ کرنا افغانستان کے شہداء پہ آسمان سے نور نازل ہوتا ہے ان کی قبروں کے اوپر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھے افغانستان کے دو شہید تھے عرب شہداء رات کو بستی والوں نے دیکھا آسمان سے روشنی آتی ہے قبر میں قبر سے روشنی آتی ہے آسمان حیران ہو گئے کتابوں میں ڈھونڈا قصہ مل گیا جب حضرت ابو ایوب انصاری میدان جہاد میں نکلے تھے 90 سال سے زیادہ کی عمر تھی سب نے کہا حضرت آپ نہ نکلے کہا نہیں قرآن کہتا ہے ہر حال میں نکلو اس لیے میں نکلوں کہا میں اگر جہاد میں انتقال کر جاؤں میرا جنازہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا اللہ پوچھے گا ابو ایوب کیا لایا ہے میں نے تجھے اپنے نبی کا میزبان بنایا تھا کہوں گا زندہ تھا تو جہاد میں چلتا رہا مر گیا تو میرا جنازہ چلتا رہا اس دنیا کی دیوار کے نیچے دفن کیا گیا اور دفن کر کے صحابہ غمگین حالت میں واپس آ گئے اگلے دن اس بستی کے سارے رومی عیسائی آئے کہا وہ کیا کس کو دفن کیا تم نے کہا ہمارے نبی کے صحابی ہیں کہا اس نبی کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو اس لیے کہ ساری رات ہم نے دیکھا کہ آسمان سے قبر پہ نور نازل ہو رہا تھا کلمہ پڑھا دو شہیدوں کی تو قبریں دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں شہیدوں کی قبریں دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں میں اور تم شہیدوں کی مخالفت کرتے اچھے لگتے ہیں ایک گندا سا جملہ بول دیا جی وہاں روس امریکہ کی جنگ ہے وہاں ہم نے تو زبان سے بول دیا 16 لاکھ شہیدوں کو ناراض کیا اللہ کا غضب نہیں آتا مسلمانوں خود نہیں جان دے سکتے ہو تو جان دینے والوں کی قدر و قیمت تو پہچان سکتے اس لیے افغانستان کے جہاد کے بارے میں ذہن صاف کر لیجئے صاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کسی کو کوئی شبہ اعتراض تو نہیں ہے باقی رات کشمیر کا جہاد وہ تو پکا ٹھکا شرعی جہاد ہے ہندو کو مارنا مشرک کو مارنا سچ بتاؤ غزوہ بدر کن کے خلاف ہوا تھا مشرکوں کے خلاف احد کن کے خلاف ہوا تھا حنین کن کے خلاف ہوا تھا خندق کن کے خلاف ہوا تھا فتح مکہ کن کے خلاف ہوا تھا جب میرا نبی ساری زندگی مشرک سے لڑتا رہا آج مشرک سے لڑنے کے لیے کسی نئے فتوے کی ضرورت پڑے گی کسی نئی مہر کی ضرورت پڑے گی کسی سیاسی لیڈر کے بیان کی ضرورت پڑے گی نہیں اللہ نے کہا قاتل المشرکین کافا کما یقاتلونکم کافا جب رب نے مشرک سے لڑنے کا حکم دیا ہم لڑتے رہیں گے کل ابو جہل کے خلاف تو آج ایڈوانی کے خلاف کل امیہ بن خلف کے خلاف کل عقبہ بن ابی معیط کے خلاف تو آج اٹل بہاری واجپئی کے خلاف کل اس زمانے میں عتبہ اور شیبہ تھے تو آج بھی سکسینہ موجود ہے اس زمانے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا اس زمانے میں فاروق عبداللہ اس زمانے کا رئیس المنافقین ہے اس زمانے میں جنگ ابو جہل کے خلاف تھی عبداللہ بن ابی کے خلاف تھی اس زمانے میں جنگ ایڈوانی اور فاروق عبداللہ کے خلاف ہے یہ وہ غزوہ ہند ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا جو ہندوستان کے جہاد میں شریک ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا تو جہنم سے برات حاصل کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کشمیر تو قریب ہے بالکل. حضور نے کہا میری امت کی دو جماعتیں جہنم میں نہیں جائیں گی، ایک ہندوستان میں لڑنے والی، دوسری حضرت عیسیٰ کے ساتھ جانے والی. پہلے ہم ہندوستان میں لڑیں گے، ہم لڑ کے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ حضرت عیسیٰ آ جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ہندوستان سے لشکر وہاں کے لوگوں کو قید بنا کے آئے گا، اطلاع ہوگی حضرت عیسیٰ آ گئے، فوراً وہ بھاگ کے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کے یہودیوں کو ختم کریں گے، یہودیوں کو ماریں گے، صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دیں گے. ایک حدیث میں حضور نے کہا جو غزوہ ہند کو لے گا وہ اگر شہید ہوگا افضل ترین شہید ہوگا، اگر واپس آئے گا محرر ہوگا. صحابہ نے پوچھا محرر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جسے اللہ نے جہنم سے بری کر دیا، اب وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اس سے بڑی بشارت اور کیا ہوگی؟ ایک صحابی ایک حدیث سن کے چلا گیا تھا. میں نے آپ کو کتنی حدیثیں سنائی، اب بھی کشمیر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے انشاءاللہ، یا یہاں بیٹھ کے مخالفت کرتے رہو گے؟ صرف مخالفت نہیں کرنا جہاد کی، نکلنے کی کوشش کرنا. افغانستان کشمیر کے جہاد ہمارے قریب ہیں، پھر چچنیا ہے، فلسطین ہے، کوسوو ہے، بوسنیا ہے، مقدونیا ہے، ساری دنیا میدان جنگ بن چکی ہے. ادھر اللہ کے شیر کھڑے ہیں، ادھر بڑے بڑے کافر کھڑے ہیں. تو آپ سب حضرات آج پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ سے جہاد کی مخالفت ہم نہیں کریں گے. کریں گے؟ جہاد کا منکر کافر ہو جاتا ہے. جہاد کا منکر کیا ہو جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، قرآنی آیات میں جہاد کا مسئلہ آتا ہے، جہاد کا منکر کافر ہو جاتا ہے. تو مخالفت تو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ، مجاہدین کا تعاون کریں گے انشاءاللہ، اپنے گھروں پہ جہاد کے جھنڈے لگائیں گے انشاءاللہ، گھر پہ رحمت نازل ہو جائے گی. اور اپنے گھروں سے ٹیلی ویژن اور ان گندگیوں کو نہ آنے دینا، اپنے بچوں کو مجاہد بنانا، اس لیے کہ حضور نے بھی اپنے بچوں کو جہاد میں بھیجا تھا. آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا تھا، آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ عشق رسول کا تقاضا پورا ہو. میں آخر میں طاہر شاہ شہید رحمت اللہ علیہ اور مصدق شہید رحمت اللہ علیہ کے گھر والوں کو خصوصی طور پہ خوشخبری دیتا ہوں، اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ پر بہت بڑا کرم کیا ہے، آپ کے گھروں سے شہیدوں کو قبول کیا. اس علاقے والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن طاہر کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے کشمیر میں مجاہدین چاہیے، اور مصدق گھر میں سے ایک مجاہد دیں گے. اس لیے کہ جس گھر سے مجاہد نہیں نکلتا اس گھر سے اللہ روٹ جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس گھر سے مجاہد نکلتا ہے اس گھر پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی. تو سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.